Sajnos kicsikét kókat fogtak meg, és sajna néhány zsizsiges bomba bringa hamar az agyamra ment, és sajna én olyankor néha elvesztem a fejem, hogy csapatakul érzem magam valami tingli-tangli helyen nincs hát. Jött Tom Collins és a skarlát szajha, az oliva mondjó hét volt némi hajsza ott az asztal körül, de én fürge voltam, sőt a tekillához szereztem citromot és sót. De jó, de jó, de jó, de jó, egy ebbféle kerti parti. De jó, de jó, de jó, de jó, egy ebbféle kerti parti. Verszen alá, hogy kiszúrtam egyből, és meg is indultam, hogy kivettem rá a tört, mert csudára pörgött, és volt benne anya. Buffatag melléhez csak egy iciri-piciri anya. Hordott és morgott a hóna alatt, de jó szex maginaként jött ide az ide, hogy de jó kis. Hát itt kerevetekre lelhetek az emeleten, nyakába nyögtem, gyere velem fel! Csini babába újra, és így feltárult hűfet a pokol egy bújra, ahol a bugyorra vetkőzött kis női ördögök csak chipset zabálnak. Vésni a sültököt vesznek magukhoz, csak az ízélés véget mondjuk keddenként, ha a sorozat végre véget ér a Skyon, például 10 óra táj, a vízelés reggel még így sose fáj. Kerti parti. De jó, de jó, de jó, de jó. Kati. Mi a következő? Zazi. Nekünk is tetszik, köszönjük. Most pedig a nagy fenekülőknek a napjáról lesz szó. Zongora! Beállítja a zongoráját, zongora hármas. Jó lesz az nekünk most. Én kész vagyok. Amikor a nők egy réte, a tükörbe mehetve azt veti észre, hogy a feneke valahogy a múlt nyáronta megnőtt ad csak azt, ami mióta pofodát fogta a foknyáját túlontul forró vízbe, és ezért ezen túl vigyázni kell, hogy kinek adja be, poszti a ruháit, de persze a nagyja. Problémának kettő nem tűnik el, Isten a fenék kérdésbe dönteni kell. Fájó szívvel a molett butikból túl ruhát kell venni, vagy megint holnaptól a semmit és a tésztát is el kell hagyni. A kakaós tejnek is sajnos annyit, a nőknek, akik a butikot választják, érkezik a nagyfenekű nők napját. Mondja Zsűl, aki májusban már a tenger parton, és ő egy összefeltörő zsíviszonyát, felhúzza egy cselő régi viszonyát, amit a homokba talált, eldobva egyszer, megés előtt, nyilván valami vetternek hatására, ami a tengerbe ömlött, fényában földi neformát öltött. Most Delfinek helyett a hatos villamos lovagolja, míg idén meg minden reggel a fögykölődéstől kisé becsült seggel. Májusban a tükör elé át, kicsit később már a mosodába kiabása valaki hát, ő elmondhatja, hogy neki szól a nagyfenekű nők napja.